الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الله الكذب وهم يعلمون ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. سورة مجادلة کی آخری سکید منافقان و عیوب ذکر کی اور منافقان و توضیح کی وضاحت چدا سن خلق دی دنیا کی چدا دیر و فسادون و مبدد چدید و جنا دنیا کی فساد زیادی مخکیم بیان کلیو چی غلط جرگی کئی مشوری کئی بل اسم العدوان و معصیت الرسول او دلتا هم داغی عیبونا ذکر کئی تیادا سی خلقی زانتا مسلمانان وی عمر گرتی اید کافران سری خدا مرگرتیا داسته ده چه ده دلنه نده ده هر یو سره مرگرتیا شتا و ده دلنه نده بس ظاهری ده جبه او ده صرف مجلس خیسته کول ده داغی کاری او د ټول تعلق دا غي صرف د خپل نفس او سر شیطان سره وي خپل طبیعت سره وي الم تر اینه ګورته هر چا سره خطاب کوي یا نبی له سلام ته وي یو منافقانو په حال خبره او د دې حال ته او د دې منافقت ته وګوره نګورې ته کسانو ته تولو قومن چې واولېدو اولې ذلي دي داسې یو قوم ته غضب الله علیهم چې هغه قوم خو مغضوب علیهم قوم دی باقي خو د الله غضب دی چغیت یهود ویلش مغضوبن علیهم چی کلا ذکر کی قرآن کے نمرات تن یهودیان اور دیکی دی فضی لفظ سرا ذکر کری دی چی فباو بغضبن علا غضب راگیر شوید اللہ بغضبنو کے ندا منافقان جزان تا مسلمانان وی ناغی سرا باوڑی دی اغی سره مرګرتیا کوي ولیکن دا تولی دا مرګرتیا او دا اولیدل ما هم منکم دا منافقان نستاسو مرګری اگر کتا ستوي چې مونږ مسلمانان یو مونږ ستاسو مرګری یو ولا منهم او نو دې يهوديانو مرګري دي څنګه چې مکه مائده کې ویلو چې مزبزبینا بین ذلک دې د کفر او د اسلام په مینس کې متردد دي او لیدون کې راولیدون کې لا اله الا هؤلاء ولا اله هؤلاء دوارو سره ندی ندی دو مسلمانانو سره دی او ندی دو کافرانو سره دی او دعوه کئی چه مسلمانانو سره یوزیشینو دی اسلام چه لمنکم ماکم لی مستاسو مرگری نیو او چه اغی سرشی اغی سرچیشی ناخو بیا نور خدمت کئی دلتا پیغمبر سر را لناس باو چه خبری بیاد آغا نواوری دی واوری دی نلیا بڑی یهودو تا اغی تا بیاو کلی پیغمبر خبری بی اغی تا وڑی دا خاص کسانو عبداللہ ابن عبی مشهور دغه سی حدیث کې راځي نبی علیہ السلام ناس تو صحابه سره ورته وی چې يدخل علیکم رجل نو اوس به یو سړی راشي يدخل علیکم رجل یو سړی به راشي اوس چې قلبه قلب الجبارین زلی ده جابرانو جبارینو سرکشو خلقو ده او ینظرو بعینه شیطان او قتل کئی خود شیطان پسترگو ارشا چی دی کاتنی او سلی راوی ازرق سرگی ایتا کشنیوی او احمر رنگی تکسرو او دا قدنا مندری او داسی او دا غنمو عبداللہ ابن نبتل زبا ذاکار کاؤ ابیا نبی علیہ السلام ہوئی چکر آگے نوغا گوا تمک آوئے دکا اللہ رب العزت ویلی چما امین کم ملی آمین ستاسو مرگری ندینو نوغا خسڑے مرگری تا کئی گا نا او ستاسو مرگری ندی جاسوس تے دید پار راغلے چستاسو خبری اگی تاوسی ما امین کم نستاسو مرگری دی مسلمانان ولا منهم انو دی یهودیان مرگری دی نو دی یو عیب شخا تولو یو عیب شو اما هم منکم ولا منهم دادویم او درین ویحلفونا علی الكذبی قسمونه کوي خو په دروغ باندې سوګندونه کوي په دروغ سوګند کوي ولې نبی له سلام هغه منا کړو وی خبره اوسره مکاوي په خپل اوسره کولې پته وی چې علامه تشتمونی او اصحابګه تولی ما تکنزل که استا مرگری لی ما علاما تشتیمونی و اصحابو که تو استا مرگری دامون تکنزل ولی که نفع حلافا اصامیو که چه من کم زل کری تا دا او زر لرن احپل مرگری راوستو و منده لرن اگه امراله و قسمونه اکل چه منگا تا تا کنزل ندی کڑی او کڑیو مرلہ یکورو پا دروغ قسم پا دروغ قسم دیتا و یمین غموس وی چه دید پار پا جہنم کی او غوپا دا ناشنا او یا کالا و یا سورو قبوبا بطلی خواه خلق با بتمی ادی بانی دا آغا سالی چه پا دروغ زوگن کلی خوی او داسی چه او بنده تا پتا نی طول خلق و توی چه لکه تو وره دوکا کی گی و خطا کی گی او سی پی زوگن مکوا او غا تا پتا نی اوی نا دو چه سویم داری شادی اغه نه دی اخو خطا کیږي اغه نه دی نیولې لا یو اخذ کوم الله بالله فی ایمانک دا هغه چې خپویږي چې زه دروغ وایم او بیا هم سوګن پکې چې زه رښتیا وایم دې ته یمین غموس وای دغه په قسم ویحلفون علی الکذب سوگنزونا کئی پا دروغ وهم یعلمون دیزه که سر ہوئی خواه چیو خواه آغا سلی چه غطا پتا نی ولی چه تنبو خبر خدای خبر کم دیبو طول خلقوی لکا زلزل شوی دا پرون آغوی قسم دیکو شوی دا چاوی لکا تا تا پتا نشتا طول دنیا خبر دا اوز دے خبر ندے کن دے گواری چه کم گوٹ کے پروتو ادے پی سوگن کئی ندا دے دخپل علم مناسب خبر کئی دخپ علم کی زلزل نشتا ناغا ندے دروغ جنفا داغا دے چه خب ہوئی گیا سوگن پا کئی کنا اومی عالمون اندی تا دروغ قسم ہوئی دکه اوسره مې عالمونه وي چې دروغ سوګن هغه ته وي چې هغه پويږي چې دا دروغ دي او بیا هم وي چې قسم په الله کدا کار شي سلورم اعد الله لهم عذابا شديدا تیار کړی دی الله داسې خلق له عذاب سخت دلته کې عذاب شدید وي ارستوی چې په لومه عذاب موهین نو عذاب ندی نو نشابوري وی امام رازی وی چې د دې عذاب شدید نه مراد عذاب قبر دی دا آخرت عذاب نمخ کې مخ کې دا عذاب عذاب د برزخ عذاب موهین چې رست راځي دا غي نمرات جهنم دی دواړه عذاب نشته کنه تیار کړل دی الله دې لره عذاب سخت انم سما کانو یعملون زګا منافقان چې دي ډیر بد دی عمل چې دی کوي ډیر هټه دوکور کې خلق لاند او دی کافران اسوک و دا کافران نشوی لے کلمی یوی منزونا کئی حجونا کئی او کلبا کی خیراتونا کئی خوخ کارونا کئی ناغی تا سوک کافران ویدیش او دی کافران دیپا دی قرآن ویدی نو دی دا کار ډیر ګران او مشکل اکثر با مسلمانانو یو بل سره پتی باندې جګړې وي چې چا به وي چې لکه دا زموږ مرګري دی او ګور پینځه وخته موږ کې پابند سره د اسلام ټول احکام منی کنه او ډیر غټه چاندوم ورکې یو ماتله انورو باوی نپریدا سنی خبر دا منافقان خلق دی تا دی اسی دریاد پارا کئی کدا منزو نکئی کدا حجو نکئی کدا خیراتو نکئی دا ټول دریاد پارا کئی نو جگڑا باشوا دا دی پا سر باندی سوره نساء کې الله ذکر وي یا مؤمنان فما لكم في المنافقين فئتين اتاسو باندې څه چلو شو چې منافقانو په حق کې وړل شوې سو کوی دا زمون مرګري دي سو کوی ندي دي دې څه مرګري دي والله ورکسم بما کسبو اخو الله هلاکړي هلته یې زور نه کړی مؤمنانو ته چې دې ته هم تاسو خپل مرګري وایې کدي ستاسو مرګري وي دې به يهوديانو سره کېناستو هغې سره به محبت کو هغې سره به مجلس کو دا ښکاره علامه ده چې مؤمن مسلمان یې هغه به دشمن سره کېني هغه چې د خدای دشمني او پینزم اتخذو ایمانم جنتن دینی ولی دی دا خپل قسمونا ڈال ولی ڈال ستاوی چی باغی سرسل زان بچ کئی دا دشمن دا گزار نا دا توری نا دا نیزی نا ڈال خوزی دا پاری کن دا خود دی دا ڈال بل شان دی دی پا دی خسامونو زان بچ که دا مسلمانان دا توری نا او دا غشی نا گزار نا ولی مسلمانان تا حکم شوه دی چه سوک خلاف که دا اللہ و دا پیغمبر و دا قرآن نفقتلو دی جنگ ور سرکوه او قاتلو جنگ ور سره کوي زیوم د غسیو منافقان خو دې په سوزان بچ کو په دې قسمونو باندې شرابلونو سوګندونه وې وکړو چې ولې مونږ مسلمانان نه یو او کومه خبره د اسلام چې په مونږ کې نشته کومه خبره چې تاسو کوي مونږ یې نه کوو مون خو پارسو کی تاسو سره برابر یو په دې به قسمونه کول نو بس بچ بچو نو حکم نور اغلی دی په حق کې چې دې سره هم jihad کوي دې سره هم د توري نکار واخلې دا حکم نور اغلی هغه ګر څه حکمتونه چې بیا به خلق الزام لګي پیغمبر باندې چګور په خپل مرګرو یې شورو کړه اسې الزامات ډیرو دنیا ډکوا چې لا ځا کار کړو نو ټول عام خلکو یې چې دا مسلمانان دي کنه ګورو فارس کې وزر شریک دي اب دې باندې شورو کړه په خپل مرګرو باندې مزکه حکم نو د منافقانو سره د جنگ او د جدال څنګه جبار ملکونه ګوري د ملک تا پاکستان ته نو ټول ته مسلمانان وای ښه کشیه دې کبره له دې کار څوک دې ټول ته مسلمانان داغي په نظر کې دا ټول مسلمانان دي کنه نو اس کدی خپل میان کې اون خلی داغي وای چې ګورم مسلمانان خپل میان کې اړم شو خبر بنې چې دا رس مسلمانان باغی ته پدل نشته چې اسلام ستوې ستنوې چې کلمه وای او دعوه کوي د اسلام او منځ او داس پکې کوي کپاره طریقې کوي ښا نو عام خلکو په نظر کې دا مسلمانی تک سبا غواخ کې هم خلکو د منافقان ته مسلمانان وې کنه نور نږدې خو نور راغلي خبر نو چې دا څنګه مسلمانان په دې الزام بو نو دیو جن حکم نو شوی دی په حق کې د جهاد هو دا حکم شوی چې وغلو ظالم دی سره د جبې سختی کوي دی سره بستغی خبری کوي ورک په دی وجه رست شو دی خپل منافقت نه کنه دغه حکم ورسره راغلو نیولی دی خپل سوګندونه جنتن دال فسودو عن سبیل الله نمن شو محروم شو ذلذ دین فلهم عذاب مهین نبس دزید پار عذاب دے رسوا کون کے چیغا عذاب دے جہنم دوڑ عذاب انہیں اولا ذکر نوز دقا سوال پیدا شو شیرتا سخول عذاب انہ وائے خمالدار دی اڈیر غٹا پیسا او لگئیے پا زیبان دی مسلمانانو سر امداد کی پا جہاد کیوں میں امداد کی دغه سه څوک حج له بوزي څوک عمرې له بوزي ډیر غټ خرج کوي کنه ها هر زمانہ کې دای کنه ها ډیر غټه خرج کوي مزید څنګه منافقان ویل شي الله جواب کوي چې دا مال دی له فائدې نه دی اسی مال بس خوچ مالی چا سرنو آو مسلمانی او داغی بولا اللہ اجر ورکی دیوی روپے پوسوا پو سوار لسوا مسلہ موری دلی دا نا مخ کی خبر دا عقیدی دا چی مسلمان خوب عقیدہ مسلمان دے پو مال نا او چیز داغی عقائد دا سی دی چی پیغمبر سر سخت دشمنی نبی علیہ السلام ور تخکارا و نوی چی ما تا کنزل کوا ایتا سو پیغمبر تا کنزل کی نو او کافری کا نفا نا دسو مسلمان نو کاغا دیر مال لگی او دیر مال داری ناغا مال اغل سفیدہ ورکی لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم هرگز مانا دفع بنکی ددی نا دا دیر مالون ددی او دیر اولاد ددی من اللہ شین دا اللہ دا عذابنا زر شیم دا مال اولاد او زیب زیلاوی چدا هغه مال اولاد نه دی چې بندل په آخرت کې فائدہ ورکی دا هو المال والبنون زینت الحیات الدنیا سورہ کاف کې ویل دا هو دنیا خایس ده نمائش ده خلق جوړ کړی ده چې دومره ځامن دي اواز دي ملاتړ دی ولار دی وته ها ادور مال او دولت دی پارس باندې پورا دی وای خان هیڅ کمی یې نشته دا خبره خلق کوي مال د دې د پاره د منافقانو ها المال والبنون دا سې سورې سبا کې ویلو اما اموالکم ولا اولادکم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفًا ای خلق استاسو دا مالون او استاسو دا اولان پا اغا طریقہ نده پا اغا قیدہ نده چه تاسو اللہ ما سر نزدیکی دا خو اغا مال اولاد نده چه اغا سبب جوړ شي د بنده دا پارا الله سره د نزدېکت او الله سره د معافی او الله سره د بخښنې هغه جدا مال اولاد دی او دا مال اولاد د منافقانو خلق مال اولاد چې کو حوال حلاله تړای نشته ټول په غلطو طریقو حاصل شوی پر رشوتونو وسودونو دا مال غدد طریقو بان بخل پاک زیادی د فقیر او مسکین او د یتیم لپاره به کې سنې ها چې کوم ځای کې د دنیا نوم کیږي نمایش کی ناغه د پاره ډیر لګونه او زرګونه او شرطونه پک دی او بل سره چې څوک به ګټي دې مال د دغه لپاره ښه اداغه سي د اولاد پته ان لګي دا له څوک وینې چې دغه د اولاد دې مړو یې هغه د حق کولې سړې دی خو د عزت لباسه چولې دی او تا خو څوک بنگالي ونت دی وي دا د اولاد دې دی وی زیده کنه مړه ننوی ده شکل دا آغا پشانته نی لباس دا آغا پشانته نی اخلاق دا آغا پشانته نی شادوگی ار وقت سر با دنده و پندوس و بیت پلاس کی علاوی دا اولاد بستاو دا پار پکار رازی جماعت و متنه ده خوله کلمه و متنه ده خوله قیده و سپاره و قرآن و موله نده ورکلی پلاس که آده نده خبر و منظوم نده او دروله کلی به او دروله نو قرآن وی ده منافقان و خلق و مال و اولاد ده غیله سپیده ونده پیولتا عذاب جوړ شي چره با دفن کی د دین مالونه د دی او اولاد د دی تازاب د الله نا زرهم اولایک اصحاب النار د جهنميان خلق دي دی په هیڅ طریقه باندې جهنم نه نشي خلاص دي هم فیا خالدون دی با جهنم کې همیشه وي او دا کله وی یوم یبعثهم الله جميعا هغه ورځ چې الله ژوند کی ټول غوند یو به تن پات کی قیامت کې ژوند به کی روبې باسي د قبرونو نه او مخ ځانته به مخامخ کی الله مخ کې بولاړ هغه لوی ورځ باندې ندی خو پوشی بزانو چمون خو سکړی نه دی امون خو د الله په قهر او غضب کې رالو نو په یحلفون له هغه سوګندونه به الله ته هم کوي هغه دنیا کې چې کول پیغمبر ته او مؤمنانو ته کنه نو هغه سوګندونه به الله ته هم کوي په یحلفون له دا خو یاد دی عدد جوړ شوی عدد نه بدلیږي ښا عدد ډیر ناکار شي کني هغه خوږي چې دا موږ دروغ وایو نو دروغ خو به ته بنده ته وای سوګن به پیو کې او نه لس به وکې ځکه چې هغه بنده څه خبر دی ستا د حال نه نو دروغ سوګن خو د بنده سره چلیږي هغه به دوکه کې لیکن الله خود عرصن خبر دی اخو دو بندیان دو درونو نم خبر دی ناغ تخواب پتا دو جدادی دروغ ہوئی کنا نو دو دیسا فیدا شوا مطلب داری که دلتا سوک سکی او که قیامت کی کئی خود دید پارے کئی چی فیدا ہی پکی کنا نو دی پا دی سوگندنو که ال تا فیدا سدا اللہ لکھ دوکنشی ورکولے نو یو مطلب دا دی چې بس دا د دې عادتو او عادت نه بدلی چې دنیا کې څنګه سوګندونه کول نو التوم کوي بل اصل حکمت په دې کې دا دی حدیثو چې نبی علیہ السلام ویلو چې کل رجل یبعثو علامه ما تا هر بنده به قیامت کې ژوند لیکول شي نو پاغه حالت باندې چې دې په کوم حال مړ شوی او پاغه حال به ژوند کې بالکل چې دنیا کې د موت راغله او په صحه حالت کې تیر سا ختله او پاغه حالت کې په قیامت کې پاسی هم کې اوسلې په داس ناستو او په شالار نو په دغه حال و قیامت کې هم پاز کې اوسلې په مانزو ولالو او موت راوي قیامت کې هم په دغه شکل باندې به یې پاسي دا خو داسې حالتونه یې لکه ښه حالتونه دي کنه او که یو بنده بعد داسې و چې شراب څکلی و روانو جاړ پروتو او ساتې وښوتو نو دغسې به قیامت کې پاس یبعثو علی ما مات دی به هغه وخت کې قیامت کې ژوندی کولی شي په هغه حالت چې به کوم حالت مړو مالوی دا منافقان و پدی حال که ملو چی سوگندونه کولنو نو پاقا حال و پاسی نو حالتب هم سوگندونه کئی یو باسو علی ما ماتا تا اللہ رب العزت خی مخلوق تا چو گورا چی ما سنگوی دو ناقصی بایی نو یو داوجه دا دویم دا چه دا خواه کافران دی کنا چه دا دی دا عقیده و پا اللہ بانده جازمون ننده خبر ان اللہ لا یعلم کثیرم مما تعمل آغا سبه علتا بیم دا عقیده گور پا اللہ بانده نزکو تسو گندو نکی ذیو ما مشرکانو چه واللہ ربنا ما کننا مشرکین اغیبوی قسم پا خوده چه مونگ خوشرک نو کرده ویداو مونگا کرده اینو دا مزارونا و دا غلافونا او دا جنده او دا شکرانی بولا مونگا ولی اینو چه تا شرک نو کرده نو پیریانو کرده واللہ ربنا ما کننا مشرکین قسمونا بکی بلد وار خطای نوم چیو سلی وار خطاشی و سلاری اید اخلاسی نینو آغا عرصوی نو دروغ بنوی کلوی ما کننا نعمل من سوء من خوی سغلط کار ندکلی من تخو خپل ځان معلوم دی د بچپن نا من خو سغلط کار ندک وری چې زه غلط کار ستوینم رزلته ګډیرې خبرې دي ښا یا خدغه چې په دې حال باندې مړونو په حال پاسې ده دنیا کې دروغ وینو په قیامت کې هم دروغ وایي یو باسو علامه ما زم زده چې عقیده په الله باندې صحیح نه و په قیامت کې هم بقا عقیده خلق تخکار کوي چگن اللہ نده خبر اون با تساو گندو نوکو او ندریم دا چایلی میند در آگلی پدی باندی چه نجات پس باندی پا قیامت کی کیگی پا ایمان و پنیک عمل باندی قرآن پا خپل جواب کی دا دینا بہتر جواب نشتخا دا غاصل جواب فَيَحْلِفُونَ لَهُ قَسَمُنَ بَكِي غَلَّاتَا كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ لَكَسَنْ چِنَنْ تَاسْتَا قَسَمُنَا وَسَوْغَنْدُونَ كَي او دا ولی وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ دا دا دیبا گمان کی چ مونږم په یو سېلار باندې په دنیا کې ولې زمونږه دین نه وسو ولې زمونږه صحیح طریقه نه وسو ولې مونږ ته الله هدایت نه کړس انو معلا شی مونږم په دنیا کې ډېر په صحیح خبره صحیح طریقه باندې او صحیح عقیده باندې ورته دا به خیال ځان اغلیته عقیده ته صحیح عقیده وي خنن ګوره دي خلق دا شی دې کنه خان نن ارزمره چې گمراه خلق دې بے عقیدی خلق دے مزد تو سر باسو کا کنا خوا اگر بتا تاوی چی یرو استادا سنگا عقیدہ دا فتیبا وی تو جنت تزی تا تا ممینت کی چی دا مکو تو با باسا او خوا او په خپل عقیده دومره مضبوط ته چې زمون خدا ګورځم شران نه دغه را روانه خبره ده او چری کومه خبره مونږ تفریخي دي په دین کې نو قدین دي وسیله پکشتا او تعویذونه پکشته نازولي پکشته خوزرگان پکشتے دا گروی تا با منی کنا دستادا سنگا عقیده دخوا ناغینن ندی کلک پا دیخ پلا عقیده باندی او فخر پکی چننم علا شے آو دمونگا دا سی عقیده دی چدا تی بارو دی چایی نخوا آو ایمونگ تا خپلو مشرانو پریخی دیرس او اگی مونگ تا وسیعت کرده چدا دی پیغمبرانو عقیده و آو دا دا صحابه کرام و عقیده و برو دروغ وی رسنگ جنن پا دنیا کی مضبوط تی او وی زمونگا سولانی یقین دی چی زمونگ کار سم دی زمونگا ایمان سم دی زمونگا عمل سم دی دقا سبا قیامت کم وی چی وی احسابونا انہم علا شے گمان بکی پخپل زان باندی چی انہم علا شے چی دی پہ یو صحیح دین باندیو دی پہ یو صحیح طریقہ باندیو دی پہ یو صحیح عقیدہ و نظریہ باندیو علا شے علا خبردار علا راوڑو دسو مخاطب توی گوار دوکان شے دی پہ خبرو دی خبول اڈیر لغور کئی پالش اڈیر دوکان شے گوارے بولی انهم هم الكاذبون دا ډیر سخت دروغجن خلک دي بل څوک نه هم دا دروغجن دي چې دا سوګندونو کې ډیر مهارت حاصل کړی دی ښا توبه توبه هغه سوګندونو غواړي موږ نشو کولای نه نه بل څوک کولی شي هغه چې کوم سوګندونه کوي هغه ورو سوګند نه دي سوگن خدا اللہ پا نم باندی کی گی چی ضرورت راشی پا معاملاتو که دیر رازی کنا چی تا بایین سوک دعوو کی چی دا کور زمان دی او تبوی چی گواهان راولا نکا گواهان راوستا خبر آبر نبس کور داغش کنا او کاغا سر گواهان نی اتا خو انکار کئی چی نا تردن ایدا دماغو نتبا سوگن کئی منکر لرا قسم دی نجید سوگن دو که نو بے گٹی اور بتا تپا تیش سوگن دغا دے کر آگلے خواب اوغا پا اللہ باندی پورا کلمہ شہادت بھئی چی داگی کما طریقہ دا پاگا طریقہ با سوگن دی خواب تو منافقانو سنگا سوگن دی ی په خانه کا بمې دي قسم او خدای په دلته دی راوسته کو په پیغمبر مې دي قسم د پیر بابا په میشن مې دي قسم او هو ولې خلق د خدای زنم نه دور نه یریږي اسی باباګان نه ډیر یریږي ها او نو دا دی قسمونی دارو قسمونی ندی خب از پریواج کی راغلی دی نو خلق بی یقین کئی یا روی زبردست سوگن دی وطاو کن هغه یو سوګندو نو وکړو بیا وی چې کدما په دې باندې یقین نکېږي نو دادا ته وایم چې راشي هغه یو خلک ته وګور ولې په یقین نکېږي نو ګورې چې دادا و څنګه سوګند کاوه تاسو منافقانو کار ټول عمر په دې کې تیر شو رښتیا به کې نه وي خو دروغ دروغ هغه کارنګ سړی دی کو د مال دولت په جامه کې دی کده ملای په جامه کې دی کدا سنور د دنیا یو حاکم دی افسر دی نوکر شاهی دی او دغه ته منافق وي چې دروغ به وي او سوګندونه به کوي دا زواجر و دا غیز پارا و دیشتا که خواه و آخر دا آمان